Sonra biz o kitabı kullarımızdan beğenip seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan kimi nefsine zulmedendir. Kimi muhtedildir, orta yoldadır. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayır yarışlarında önce olanlardır. İşte bu. Büyük bir fazl-u kerem'in ta kendisidir.